99 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 marca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Michał Przerpa. Jest kolejny szósty przypadek koronawirusa w Polsce, poinformował minister zdrowia. Prezydent zapowiedział przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na ochronę zdrowia. Przyszły rok ma być Europejskim Rokiem Kolei. To propozycja Komisji Europejskiej, na którą muszą się jeszcze zgodzić unijne rządy i Europarlament. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o kolejnym szóstym przypadku koronawirusa w Polsce. Łącznie zakażonych jest teraz 6 osób. Potwierdzony przypadek koronawirusa dotyczy osoby, która podróżowała autokarem z pierwszym pacjentem, u którego wykryto ten wirus. Prezydent zapowiedział przeznaczenie dodatkowych funduszy na ochronę zdrowia. Prawie 6 miliardów złotych mają być zabezpieczeniem na walkę z koronawirusem. W trakcie spotkania z mieszkańcami Nysy w województwie opolskim Andrzej Duda podkreślił, że te pieniądze zostaną w służbie zdrowia, również gdy przejdzie zagrożenie wirusem. Premier dzisiaj rozmawiał ze mną rano i potwierdził mi, bo sprawdzał, że to będzie 2 miliardy 750 milionów złotych, czyli prawie 3 miliardy będą przeznaczone na ochronę zdrowia. Teraz w tej chwili zabezpieczone na wypadek walki z koronawirusem, gdyby było potrzebnych więcej środków. Teraz będą zabezpieczeniem. Mam nadzieję, że epidemii nie będzie. Mam nadzieję, że koronawirus minie tak jak mija grypa. Wcześniej prezydent poinformował o podpisaniu przyjętej wczoraj przez Senat, a wcześniej przez Sejm specustawy dotyczącej działań zapobiegawczych wobec zagrożenia koronawirusem. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Prezydent Andrzej Duda powiedział: podpisałem ją najszybciej, jak było to możliwe, i mam nadzieję, że już w najbliższych dniach w oparciu o tą ustawę będzie możliwe działanie dla dyrektorów szpitali, dla starostów, marszałków, dla wszystkich tych, którzy za szpitale odpowiadają. Po spotkaniu z lekarzami w szpitalu powiatowym Andrzej Duda mówił, że żadna osoba w województwie opolskim nie ma koronawirusa. Zaapelował też o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy unikać dużych skupisk ludzi, a w razie potrzeby zadzwonić na specjalną infolinię. Można zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej lokalnej, do PZU, na specjalną infolinię, gdzie dyżurują także lekarze i mogą udzielić porady, informacji pod numerami 112. Andrzej Duda zapewnił też, że województwo opolskie jest przygotowane na walkę z koronawirusem. O czym mówiła Paulina Kurek. Prezydent podpisał ustawę medialną przekazującą mediom publicznym rekompensatę w wysokości prawie 2 miliardów złotych. Andrzej Duda mówił, że media publiczne są potrzebne, bo są powszechnie dostępne i w wielu obszarach ważne dla obywateli. Prezydent stwierdził również, że rekompensata pozwoli na utrzymanie zatrudnienia wielu pracowników i z tego powodu na pewnych warunkach zdecydował się podpisać ustawę. Andrzej Duda poinformował, że warunki te ustalił wraz z szefem rządu oraz przewodniczącymi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Mediów Narodowych. O północy mijał konstytucyjny termin na podpisanie dokumentu przez prezydenta. Minister w kancelarii prezydenta Paweł Mucha tak wyjaśnił w programie trzecim Polskiego Radia, dlaczego prezydent dopiero wczoraj złożył swój podpis. Prezydent konsultował i rozstrzygnął w konstytucyjnym terminie i tak się to wczoraj wydarzyło. Natomiast jedną rzeczą, która słabo wybrzmiała w mediach, a którą chciałbym bardzo mocno podkreślić, jest kwestia funduszu medycznego. Dlatego, że prezydent, mówiąc o tym, czego oczekuje, powiedział bardzo wyraźnie, że oczekuje, że środki, które będą przekazywane także na fundusz medyczny, to są bardzo duże kwoty, które także będą wspierały zobowiązania, które są związane z walką z koronawirusem, a także które dotyczą kontekstu onkologicznego. Podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował, że zarządził głosowanie nad uchwałą o odwołaniu prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego. 4 z 5 członków Rady w głosowaniu korespondencyjnym zagłosowało za. Przyszły rok ma być Europejskim Rokiem Kolei. Taka jest propozycja komisji, którą muszą jeszcze zaakceptować unijne rządy i Europarlament. Inicjatywa ma przyczynić się do przyspieszenia modernizacji kolei, by uczynić ją bardziej popularną alternatywą dla innych rodzajów transportu. To wpisuje się w założenia unijnej polityki klimatycznej. Dyrektor biura PKP w Brukseli Tomasz Lachowicz mówi, że ta decyzja to rezultat rozmów sektora kolejowego z komisją i przedstawienia zalet tej gałęzi transportu. Komisja zrozumiała, że przyszłość należy do kolei, że wpisuje się to w założenia walki ze zmianami klimatycznymi. Kolej należy do najbardziej bezpiecznych i ekologicznych gałęzi transportu. W tej chwili idziemy w kierunku innowacyjności, cyfryzacji, więc zmienia się myślenie o kolei. Kolej europejska nie jest już postrzegana jako środek transportu XIX wieku, ale przyszłość transportu należy do kolei. Transport kolejowy to jedyny rodzaj transportu, który od 1990 roku konsekwentnie zmniejsza emisję CO2 przy jednoczesnym wzroście przewozów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I feel it coming for us. I don't have the time to talk about it now. But whenever I wake up, I regret I'm being blind. Taka prośba, aby na chwilę się zatrzymać, wyrażona tutaj w tekście utworu Bye Bye San Francisco. Lor i ich nowa epka nadchodząca w cyfrowej wersji 13 marca będzie można się rozglądać, ale to nagranie już jest. Jakie są nasze plany do godziny 15? Muszę powiedzieć, że oczywiście starając się zachować zdrowy rozsądek i nie popadając w jakieś takie paniczne stany w związku z sytuacją, o której wszyscy wiemy, związaną z wirusem, to jest pierwsze wydanie Radiowego Domu Kultury, w którym jeden z przygotowanych materiałów zdezaktualizował się i nie zostanie nadany, ponieważ wydarzenie zostało odwołane. To, o czym chcemy opowiedzieć i te propozycje, które są aktualne, zostały opisane już na stronie polskieradio.pl/trójka. Będziemy dzisiaj sporo opowiadać o zdolnych artystach i o roli sztuki. I to w ogóle jest dla mnie bardzo interesujący wątek i mam nadzieję ważny także dla nas wszystkich. Spotkamy się na przykład z artystką, która wie, że sztuka ma moc sprawczą, ma znaczenie. Magda Hikiel odwiedzi nas już za kilka minut. Będziemy rozmawiać o specjalnym pokazie filmu Ondyna, ale przypomnimy też o dokumencie Nasza klątwa i w ogóle o tym wszystkim, co wiąże się z życiem i tym, jakie stawia przed nami wyzwania. Odwiedzi nas także Magda Heliasz, która po raz kolejny doprowadziła do finału pracę dosyć ciężką, ale bardzo interesującą, która zawiera się pod tytułem Print Control. To jest taki rocznik wydawany od 2011 roku przez Instytut Adama Mickiewicza, który zbiera w jednym miejscu polskich ilustratorów, projektantów, grafików. Powstaje wspaniałe kompendium, przewodnik i właśnie świeży numer jest. O tym numerze porozmawiamy. Także w towarzystwie jednej z bohaterek, Magdy Pankiewicz, która o sobie i o swojej robocie w tym roczniku opowiada. Mamy także oczywiście plany, aby czytać. Będziemy mknąć w telefonicznym skrócie. Dzisiaj z Violettą Myszkowską. Będziemy także przez chwilę przynajmniej zastanawiać się nad tym, co się wiąże z eksperymentowaniem dźwiękiem. I już więcej może nie będę gadała, bo gadam bardzo dużo. Za chwilę przystąpimy do realizowania planów, ale jeszcze muzyka. Kolejny polski zespół, który przyniósł nam w piątek porcję nowej muzyki. To cała płyta tym razem, druga płyta duetu Coles, a na niej utwór Coral Reef. Wszystko było dobrze. Eksperymenty i nagranie Coral Reef z duetu, z płyty duetu Calls zatytułowanej DocuSoap. Ta płyta ukazała się też cyfrowo 6 marca, czyli wczoraj, a pojawi się także w wersji fizycznej pod koniec marca. O tym zdążę przypomnieć. W programie alternatywnym Kacha i Łukasz opowiadali o tym albumie, o zmianach, o tym jak Kaśka uczyła się śpiewać bez tak dużej liczby efektów, jak to poprzednio bywało. Na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, zapis tej rozmowy można znaleźć, można jej posłuchać. A my teraz sprawdzimy, co a propos eksperymentowania poleca Agnieszka Obszańska. A ja dzisiaj polecam Chamber Techno Parade. Taki tytuł nosi kolejna odsłona Sound Labu, czyli Laboratorium Muzyki Elektronicznej w Filharmonii Szczecińskiej. Już 21 marca w holu Filharmonii zderzą się dwa muzyczne światy. Młodzi kameraliści z Orkiestry Filharmonii i berlińscy DJ-e. A o szczegółach opowie już Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii w Szczecinie. Proszę sobie wyobrazić, o ile na początku, jak zaczynaliśmy nasz cykl, to przede wszystkim sięgaliśmy po różne zwariowane głowy, wypełnione najróżniejszymi dźwiękami ze świata, z Polski. Okazało się, że również muzycy klasyczni, owszem, z rodowodem z orkiestry symfonicznej, potrafią zasmakować również w muzyce techno i skłonić się do muzyki elektronicznej. I wszystko zaczęło się tak naprawdę rok temu, kiedy część młodej orkiestry ze Szczecina przyszła z niezwykłym utworem, który być może Państwo kojarzycie, bo jest to tak zwany Chamber Techno Parade, który już święci swoje triumfy od wielu lat na scenach sal również filharmonicznych, to postanowiliśmy ten pomysł trochę zderzyć jednak ze światem bardziej klubowym i do tego zaprosiliśmy dwóch zaprzyjaźnionych DJ-ów bardzo blisko, bo za miedzą, z Berlina, duet Jack and Jerry, którzy dołączą do filharmoników i będą tak naprawdę tworzyć elektroniczny, samplowany kontrapunkt do dwóch klasycznych, minimalistycznych dzieł, ale jednak przez to, że zahaczają o ten minimalizm i wiążą się z tą ciągłą powtarzalnością, czyli ciągłymi sekwencjami, które możemy gdzieś tam utrwalić w naszej wyobraźni, stworzymy zupełnie nową jakość, nową przestrzeń do styku między muzykami klasycznymi, a bardzo klubowymi i mam nadzieję, że dzięki temu przełamiemy kolejną granicę, nie tylko w podziale Szczecin-Berlin, a tu przeciwnie, tworzymy kolejne pomosty. Sprawdźmy. 21 marca kolejna odsłona Sound Labu, zatytułowana Chamber Techno Parade. Zapraszam do Filharmonii w Szczecinie. Trzymam kciuki za to, aby wszystko się udało doprowadzić do końca i aby to spotkanie muzyczne miało miejsce. Na stronie Polskiej Radio PL ukośnik trójka informacje o tej odsłonie Sound Labu można znaleźć. Wonder what you do tonight. Wonder what you do tonight. Wonder what you do tonight. Duet Łajata. Znowu nie sprawdziłam, jak poprawnie wypowiedzieć ich nazwę. Nadchodzi z nową płytą i nagranie Tonight ją zapowiada. W 2018 roku zadebiutowali. Ale teraz nie o tym, bo teraz o podróżowaniu, o wierze i o inicjatywie, którą można oglądać w Białymstoku. Więc do Białegostoku się przeniesiemy, aby porozmawiać o wystawie. Aleksander Wasyluk, dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy o cyklu tak naprawdę wystaw. Jest to kolejna wystawa z takiego dużego cyklu, który się nazywa właśnie Kolory Prawosławia. To projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ortnet i serwis Ortfoto. Projekt się zaczyna tak naprawdę konkursem fotograficznym, potem jest wydany album i na koniec całego projektu prezentujemy dany kraj na wystawie fotograficznej. I ta właśnie wystawa została niedawno otwarta w Białymstoku, w Centrum Kultury Prawosławnej na ulicy Świętego Mikołaja 1. Można ją oglądać do 31 marca. Są to zdjęcia prezentujące prawosławie w różnych jego aspektach. Tak naprawdę staramy się zaprezentować to, jak właśnie wygląda prawosławie w Albanii. Tym razem jest to Albania, bo 30 lat temu, kiedy skończył się reżim Enera Hoxhy, tak naprawdę wszystkie religie w Albanii były zakazane i jak przyjechał do Albanii arcybiskup Anastasios, to tak naprawdę pozostało kilkunastu duchownych, którzy byli już powyżej 80 roku życia. I to, co mu się udało zrobić, to jak zbudował cerkiew, to jest chyba też niesamowita historia warta do zaprezentowania, tym bardziej, że można się od nich uczyć pracy socjalnej, pracy na rzecz ludzi. Czy to wszystko widać na zdjęciach? Czy tego już trzeba się dowiedzieć, o tym trzeba poczytać? Zdjęcia przede wszystkim mówią o stanie obecnym, głównie o stanie obecnym cerkwi, więc trudno jest zaprezentować, jak wycierpieli ludzie w okresie komunizmu. Pokazujemy też kilka zdjęć z czasów, kiedy tam się ta cerkiew zaczynała odradzać, ale przede wszystkim pokazujemy, że Albania jest krajem, który jest bardzo ciekawym miejscem do zobaczenia. Także wydaje mi się, że głównie prezentujemy stan obecny. Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku to jest miejsce, do którego zapraszamy. Ten odcinek to jest odcinek numer 8, jeżeli tak mogę się wyrazić. Jakie są plany na przyszłość? Plany są takie, że w następnym tygodniu wylatujemy do Finlandii i rozpoczynamy projekt Kolory Prawosławia Finlandia. Mamy nadzieję, że w grudniu ukaże się album, a na początku następnego roku będzie kolejna wystawa. To w takim razie do usłyszenia. Aleksander Wasyluk był naszym gościem. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, gdzieś może też do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że wystawa też zawita do Warszawy. Na stronie polskieradio.pl/trójka widać Radiowy Dom Kultury. Dzisiaj tytuł naszego artykułu to Ondyna i reprezentuje nas kadr z filmu Nasza Klątwa i za chwilę z widoczną na tym zdjęciu Magdą Hikiel porozmawiamy, ale gdyby ktoś chciał posprawdzać informacje na przykład na temat kolorów prawosławia, to wszelkie namiary właśnie w tym artykule się znajdują. Standing up for yourself. Try to say you should move far away, but it's gone too far. It's gone too far. People won't find a place to hide away, safe from harm. Mild Minds to jest pseudonim wykonawcy. Walls to tytuł tego utworu, który wybrzmiał w Radiowym Domu Kultury w Trójce. Teraz chciałabym w taki sposób wprowadzić rozmowę z naszym gościem. Wydaje się, że wszyscy, którzy teraz słuchają radia i myślę, że większość ludzi na świecie jest w takim napięciu, czy też na pewno w kontakcie z informacjami na temat koronawirusa. A wyobraźmy sobie sytuację dokładnie odwrotną, kiedy zdarza nam się spotkać z chorobą, o której cały świat nic nie wie. My sami musimy się wszystkiego dowiedzieć i jest to bardzo trudne. A potem uświadamiamy sobie, że jeszcze trudniej jest żyć, mając świadomość, że niewiele osób interesuje się naszym problemem. Magda Hikiel jest naszym gościem, artystka wizualna, fotografka, o której pracach wielokrotnie czy w Radiowym Domu Kultury, czy w Terenie Kultura opowiadamy. Ale dzisiaj chcemy opowiedzieć o pewnym szczególnym wydarzeniu. Dzień dobry. Dzień dobry. 17 marca to jest ta data, która nas interesuje podczas tej rozmowy, chociaż tak naprawdę temat filmu Ondyna znasz ze swojego życia. Jaka data wyznacza początek waszej historii? Mam na myśli ciebie i Tomka, waszej historii z CCHS. 16 grudnia 2010, a potem 21 stycznia, kiedy przyszedł faks potwierdzający, że to jest właśnie ta mutacja i że to jest ta choroba, o której nikt właściwie niczego nie wie. Jak się czuje Leo dzisiaj? Jak przebiega jego młodość u boku też młodszego brata? Z młodszym bratem jest w bezustannym stanie wojny, ale też przyjaźni jednocześnie, można tak. Natomiast życie Leo jest z jednej strony bardzo okej, bo poszedł do szkoły, jeździ na rowerze, czyta książki, podróżuje z nami po świecie. Z drugiej strony jest wypełnione po brzegi obowiązkami, bo my ciągle około 5 razy w tygodniu idziemy z nim na rehabilitację albo do lekarza. Oprócz tego codziennie około godziny go rehabilitujemy w domu, więc ma teraz 9 lat i zaczyna go to złościć. Że nie może po prostu wyluzować, że ciągle coś musi. Nas to też złości. No ale jednocześnie wielokrotnie mówiłaś o tym w wywiadach. Od właściwie momentu, w którym Leonowi trzeba było powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda jego życie, traktował to jako taką przypadłość, jak każdy, który coś ma. Jeden ma okulary, inny jeździ na wózku. No on akurat musi uważać na to, co się wiąże ze snem. No ta strategia i ta narracja działała mniej więcej do 6-7 roku życia. Siódmego. Natomiast teraz on coraz bardziej jest świadomy i konfrontuje się z tym, że jednak moje soczewki to nie jest taki kaliber jak jego podłączanie do pacerów i jego bezustanny obowiązek ćwiczenia i ciała, i mowy, i różnych innych rzeczy. I myślę, że na każdym kolejnym etapie życia będzie odkrywał nowe swoje ograniczenia, których w tej chwili jeszcze nie jest świadomy. Może powinnam z przeszłości kinomanów i ludzi oglądających filmy dokumentalne wyjąć tytuł Nasza klątwa. To jest oczywiście dokument, który ma już swoją wspaniałą filmową historię też, bo wielokrotnie był nagradzany. Dostaliście z Tomkiem nominację do Oscara, więc z tej kanapy, na której was widzimy w pierwszej scenie, scenie filmu wylądowaliście na czerwonym dywanie. To jest cytat z ciebie, tak to kiedyś ujęłaś, opowiadając tą przedziwną historię. Od rozpaczy można przejść do czegoś zupełnie innego. Nasza klątwa, poza tym, że był to film dokumentalny i dla was to była opowieść o waszym prawdziwym życiu, to był też początek drogi, która do tej pory trwa, czyli założenie fundacji, szukanie innych ludzi, którzy także zmagają się z tą chorobą i uświadomienie sobie, że naprawdę dużo zależy od was i musicie wziąć w swoje ręce tak naprawdę wszystko, łącznie ze zbieraniem kasy na to, aby finansować badania. Dokładnie tak. Faktycznie historia jest taka, że my, gdy Leo dostał diagnozę, no dosłownie spadliśmy na samo dno rozpaczy i jedyne, co nam przyszło do głowy, to postawić kamerę i siebie dokumentować. Tomek jako filmowiec, jako artystka wizualna też dużo pracująca z autoportretem i z takim wglądem w siebie. I w ogóle nawet nie myśleliśmy, że komuśkolwiek to pokażemy. Natomiast faktycznie ten film zaprowadził nas bardzo daleko i on uzmysłowił mi, że my jako artyści mamy w ogóle w rękach bardzo potężny oręż, tą sztukę, bo ta sztuka realnie zmienia świat. I w przypadku naszej klątwy ta diagnostyka w Polsce niebywale się poprawiła po naszym filmie, również na świecie, i powstały fundacje amerykańska, polska i jeszcze w innych krajach, i my teraz razem zbieramy te pieniądze na badania. Problem polega na tym, że to jest choroba ultrarzadka. 1200 przypadków na świecie, w Polsce około 30. I w związku z tym brutalnie wygląda to tak, że nikomu nie opłaca się w to inwestować. Grupa zainteresowanych osób jest bardzo wąska i tak naprawdę od nas zależy, czy te badania powiodą się, czy skończy się to sukcesem. One już trwają, naukowcy mają pomysł, jak to zrobić, natomiast to ciągle niedofinansowane. Kolejny problem polega na tym, że ludzie nie chcą dawać pieniędzy na jakieś abstrakcyjne badania. To jest zupełnie coś, co wydaje mi się niepotrzebne, jakąś fanaberią. O wiele łatwiej zapłacić na dziecko, które musi natychmiast mieć operację. I faktycznie tutaj te zbiórki są niezwykle pełne sukcesów i błyskawiczne, natomiast zbieranie na badania, które gdzieś ktoś we Włoszech przeprowadza pod mikroskopem, to ludzi niestety nie przekonuje. No więc my poszliśmy po prostu za ciosem po sukcesie naszej klątwy. Zrobiliśmy kolejny film i robimy kolejne akcje. I poprzez kulturę, poprzez sztukę jak gdyby uświadamiamy, na czym polega ta choroba, na czym polega dramat tych chorób rzadkich, i cały dochód z tych naszych akcji przeznaczamy na badania. 17 marca, ta data, o której wspomniałam na samym początku 2020 roku, to jest kolejny pokaz waszego filmu. Kolejny, ponieważ Ondyna, film fabularny, który swoją premierę miał w 2019 roku na Warszawskim Festiwalu Filmowym, pokazywany jest na festiwalach filmowych, ma swoje teraz takie życie festiwalowe. I ten pokaz będzie szczególny, odbędzie się w Warszawie, w kinie Elektronik. I cały zysk z tego pokazu, ale także spotkania, o którym za chwilę opowiesz, zostanie właśnie przekazany fundacji, aby to finansowanie badań wesprzeć. Będzie rozmowa, która mam nadzieję, no szykuje się dosyć niezwykle. Przyjdzie trójka głównych aktorów, twórców głównych ról. To jest Bartek Bielenia, znany wszystkim z filmu Boże Ciało, Magda Koleśnik oraz Judyta Paradzińska. Poprowadzi to spotkanie Łukasz Maciejewski. Będziemy również my, twórcy, czyli Tomek Śliwiński, reżyser. Ja byłam współautorką scenariusza i twórcą takiej oprawy, jak gdyby graficznej, wizualnej całego filmu. Ale będziemy przede wszystkim rozmawiać o tym, co tam wydarzyło się na ekranie, jak wygląda to życie z rzadką chorobą i jak wygląda życie w cieniu niepełnosprawności, bo tak naprawdę o tym jest film, o tym olbrzymim obciążeniu, które dotyka nie tylko osobę bezpośrednio zainteresowaną chorą, ale wszystkich dookoła, i o tym, jak niesie to wielkie wyrzeczenia i trudności, i jak tak naprawdę jest to trudne, w jaką skomplikowaną relację się wchodzi. Ona może być bardzo piękna i bardzo budująca, ale jest to jednak coś niezwykle trudnego. Więc bardzo zapraszam, mam nadzieję, że publiczność weźmie udział w tej rozmowie, gdyż no, często powtarzamy, że choroby rzadkie są bardzo częste, bo jest około 7 tysięcy jednostek chorobowych. Co szósta osoba cierpi, z tego co pamiętam, na chorobę rzadką. Powiedz ogólnie proszę o tym przejściu od czegoś, co znacie z własnego życia, waszego życia z Leo, do fabuły, która rządzi się jednak swoimi prawami, jest kreacją. Jakiego rodzaju to był proces i czy ta praca była frajdą poprzez to oderwanie się od dokumentu? Była wielką frajdą, gdyż stworzyliśmy dosyć mroczny świat, który nawiązuje do mitu o Ondynie. Ondyna jest nimfą wodną, która rzuciła klątwę na śmiertelnika za niewierność. Cała ta oprawa graficzna, cały ten świat, który stworzyliśmy, jest taki dosyć mroczny, też z wspaniałą muzyką zespołu Obscure Sphinx. Jest to po prostu nasza rzeczywistość, jest to nasza codzienność. Znamy temat doskonale i od podszewki, i znamy mnóstwo osób, które i cierpią na chorobę Ondyny i są rodzinami, które wspierają takie osoby, po prostu postanowiliśmy te doświadczenia i te spotkania przetworzyć na kolejny film. Magda, bardzo ci dziękuję za spotkanie z nami. Powiedz jeszcze, nad czym teraz pracujesz? Pracujemy z Tomkiem nad dwoma filmami dokumentalnymi w tej chwili. Mam nadzieję, że również za moment fabuła pełnometrażowa ruszy. Natomiast ja osobiście nad wystawami. Przed chwilą wróciłam z Bydgoszczy. W czwartek był wernisaż wystawy w BWA, na którą wystawę serdecznie zapraszam. No i kolejne odsłony moich prac już niedługo w Warszawie też będzie można zobaczyć. Czyli sprawdzamy w internecie. Sprawdzamy w internecie, oczywiście. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Także na stronie polskieradio.pl/trójka wszelkie namiary i na pokaz, o którym wspominałyśmy. I tutaj mam nadzieję, że uda nam się zapełnić salę, ale także oczywiście na to, co się wiąże ze sztuką, którą Magda zajmuje się na co dzień. No i tak, może tu postawię po prostu kropkę. Never Come Back to Caribou, rzecz jasna, z płyty Suddenly. Ta płyta już jest od prawie 2 tygodni. W każdym razie jest i cieszy uszy, mam nadzieję, nie tylko moje. Płynąc w ciemnościach, to jest tytuł, który teraz chciałam na antenę wywołać, zwabić. Jan Niebudek. Ludwik i Janusz, oto bohaterowie naszej dzisiejszej książki. Płynąc w ciemnościach, taki nosi tytuł, to debiutancka powieść autorstwa Tomasza Jędrowskiego, powieść, która w księgarniach na pewno trafi na półkę z napisem Miłość. Oryginalnie napisana po angielsku, autor wychowywał się w Niemczech, dokąd wyemigrowali jego rodzice, dziś żyje w Wielkiej Brytanii. Dla literatury porzucił karierę prawnika w korporacji, zaryzykował. Książkę wydały znane oficyny w Wielkiej Brytanii i Niemczech, teraz powieść w przekładzie na język polski, Robert Sudoł, trafia do polskich czytelników, mówi Tomasz Jędrowski. Jest to egzotyka. Egzotyczne jest to, czego nie znamy. I mnie właśnie ciekawił mnie ten świat, którego nie poznałem. Ciekawił mnie ten świat moich rodziców. Wiedziałeś od początku, że to będzie historia o miłości, mając taki imperatyw, chcę napisać? Myślę, że tak. Myślę, że to jest właśnie miłość, która motywuje prawie wszystko i której potrzebujemy wszyscy. I tylko było tak, że na początku ja nie wiedziałam, o czym to będzie historia. Wiedziałam, że jest w tym miłość, jest w tym pożądanie, ale była to taka sytuacja dość nieszczęśliwa. Wiedziałam, że punkt wyjściowy był właśnie miłość jednego chłopaka, znaczy mężczyzny młodego dla drugiego i mi się wydawało, że to jest dość niemożliwe, że to jest taka miłość niemożliwa. I przez te lata, w których to pisałam właśnie, znalazłem taki sposób na to, żeby ta miłość przynajmniej tymczasowo została, bo była możliwa. Nawet jakby to było tylko przez jakiś tam czas, żeby po prostu była. Długie lata mieszkałem w Anglii i czułem się jako Polak niezrozumiany. I tak naprawdę też pisałem myśląc o Anglikach i o tym, że nie wiedzą dużo o Polsce, o polskiej historii. I chciałem tak troszeczkę też przedstawić mój kraj, przedstawić różne warstwy tej tożsamości polskiej, że to jest bardziej skomplikowane niż to, co ludzie sobie wyobrażają. I w pewnym sensie tak, to była też próba zrozumienia, kim ja jestem w tym całym kontekście, jako Polak żyjący za granicą i czujący się tak trochę zgubiony, bo nie byłem ani Anglikiem, ani takim pełnym Polakiem i myślałem, może to jest wielka szansa właśnie, żeby pokazać Anglikom, co to jest Polska i się czułem tak, jakbym był takim tłumaczem też w pewnym sensie. A nie boisz się teraz tej z kolei w Polsce reakcji, że ten chłopak ma jakieś takie wyobrażenia w sumie z kolei zachodnie na temat Polski. Z nich buduje obraz Polski w latach 80., o którym nie ma pojęcia. Tak. No muszę dodać do tego, że mieszkałem tu, że właśnie jak zdecydowałem się na pisanie tej książki, to przeprowadziłem się do Warszawy i mieszkałem tu 3 lata i wiedziałem, że muszę dużo więcej zrozumieć i wiedzieć, żeby o takim czymś pisać. Jednocześnie wiem, że ta książka nie może wszystkim się spodobać, to jest oczywiste, ale przyznam, że jestem wzruszony tym, że na razie większość głosów, które do mnie docierają, są pozytywne i są zachwycone i to jest piękne. Myślę, że to wynika z tego, że po prostu jest to wszystko bardzo takie szczere. Ja coś takiego tutaj wyczuwam też w tej opowieści. Powiedzmy trochę o nich. Ludwik i Janusz. Jacy oni są? No, Ludwik, czyli narrator, jest jest takim moim alter ego. Czyli ja sobie wyobraziłem kogoś, kim ja bym mógł być, jak ja bym się urodził generację wcześniej, jak ja bym się urodził w generacji moich rodziców w Polsce, a właśnie nie w Niemczech. Czyli to też była taka próba zrozumienia, jakie to życie by było. Czyli Ludwik jest bardzo wrażliwym człowiekiem, dosyć zamkniętym, nie ma dużo przyjaciół, dużo czyta, się zamyka w tym swoim świecie literatury i marzy o innym życiu, a Janusz jest całkiem innym człowiekiem, no i jak to w miłości często nas ciągnie do ludzi, którzy właśnie nie mają tych samych wad co my. Janusz jest bardziej swobodny, bardziej pewny siebie, jest mniej się zastanawia, on chyba jest bardziej takim intuitywnym człowiekiem i i on cię nie martwi. On ma taką lekkość, która brakuje Ludwikowi. Płynąc w ciemnościach to bardzo piękna opowieść o pierwszej miłości, powieść, która może uwieść polskiego czytelnika, zwłaszcza jeśli przyjmiemy ją z otwartym sercem. Ciekawi tego, jak wypada wizja Polski lat 80. widziana oczami 30-latka ukształtowanego poza naszym kontekstem. Tomasz nie broni się tu przed poezją, nie boi się też być niezwykle emocjonalny. To wszystko w czasach, kiedy, zwłaszcza gdy idzie o miłość, wybieramy raczej strategię chłodnej, racjonalnej kalkulacji. Czy opuścimy zatem nasze strefy komfortu i podążymy za autorem? Płynąc w ciemnościach to książka autorstwa Tomasza Jędrowskiego, który jeszcze raz na koniec. Chodzi o takie magiczne momenty w życiu i one, magia ich polega na tym, że są niepowtarzalne, ale że zawsze z nami będą i w pewnym sensie w nas na zawsze są. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał spróbować i poczytać, to proszę napisać, ale nie zapominając o adresie korespondencyjnym, bo to jest niezbędny komplet.